moi de agradecer, é moi de ter en conta, e polo tanto a entidad pois ten trata de ter ese destacar eso cada ano, ¿verdad? Uh-huh. Porque isto faise desde repito, desde fai moitos anos que está uh-huh. facendo esta entrega. E por aí, máis ou menos, logo despois, se podemos, falamos tamén do teatro, que eu tamén vim aquí a falar do teatro, Sí, sí, nese aspecto tamén nos temos algo que decir, non? Sí, home, claro. Somos un participantes tamén. De grandes. No momento de... no sei, un momento falaremos coa nosa directora, que nos dirixe, sí. Exactamente, que nos dirixe. Bueno, pois... Que supoño que me parece... Tamén será para o mes de xuño. Do mes de xuño. Tamén será para o mes de xuño, sí. Bueno, en principio sí, a mí me comentaron, porque repito, eu estuve 2 meses ausentes de aquí, aun cuando estaba... Te he hecho muy ocupado. Comunicado. Pero de volta... comentaronme que efectivamente que o día 28 se tiña que facer a vaga, dixéramos demostrar e mostrar a obra, efectivamente, caro público. Sinceramente penso que é unha obra moi bonita, onde vos brillades con luz propia. No, aquí o artista principal, hai que decilo. Sí. Uy. O artista principal xa sabemos quen é. Pero nós facemos de compañía interesante. Exactamente. Menos interesante. Eu estou moi ilusionado co teatro, entre outras cosas, me gusta moito. Claro. Estou moi contento polo compañerismo que existe. Sí. E eu son partidario de que iso é todo un como diría eu, é un cúmulo, Sí, entonces o que facemos entre todos é ensamblalo e que despois o público disfrute de vernos. Que é unha das cousas, como das acabas de dicir, de dicir ti, por exemplo, pois pues, corrixirnos entre nós, claro. E que ninguén colle a que axudarvos tamén. A axudarnos uns entre os outros. Eso é un pequeno, trataba de explicar que é un pequeno puzzle con unhas piezas, vale, que entre todos encaixamos. Un pode ter máis ou menos presencia, pero non deixa de ser igual de importante un co 10. Exactamente. Co 20, que creo que somos 20. Sí. Ok? Sí. A verdade é que Laura tamén nos pode decir algo deso, porque a súa entidade de Airiños da Nosa Galicia tamén ten actividade teatral, non? Sí. Mira, o domingo que ven, o Día das Letras Galegas, imos facer un acto solidario alá. Unha representación e a xente ha de traer 3 kilos de alimento para poder asistir á representación. Bueno, normalmente traen máis, pero o ano pasado recollimos moito, este ano esperemos que tamén. Este teñen un teatro modernista, non é como noso, sabes? Bueno, unha cousa moi diferente, moi adiantada xa, pero porque o fan en plan musical ese. Sí. É máis, porque son rapaces, é claro. Máis. Sí, pero moito máis traballado, unha cousa... A ver, casi profesional, logo. É diferente. Eu son absolutamente partidario de de darlle mérito a todo aquilo que se fai en pro e da cultura. Sí. Da cultura galega e ao que non quere da cultura galega, a cultura en xeneral. Claro. Exactamente. A xuventude para min me merece un grandísimo, enorme respeto, como non podía ser de outra maneira. Exactamente, sí. E cando os ves, esta xente que se dedican ao teatro, a todo isto, sinceramente... Ou a facer música. Sinceramente, ou... Ríndome... Eu ríndome aos pés desa... Ríndome desa xuventude. Por tanto, aplaudirvos e invitarvos a que sigades, porque nós... Eu sí que a miña carreira está un pouco máis ou menos xa... Nos está xa acabado. Xa feita, verdad? Bueno, pero pasamos por Hollywood, Pero... pero é que a ver... De visita, pero pasamos. Bueno, poñemos un bocado de música. No, que quería destacar moitísimo a nosa directora, a Amelia, quero destacarlo personalmente, claro. Sí. Porque é unha persona... que se volca, que se sacrifica, sí. Que é unha muller que é un auténtico encanto, e que está sempre aí pendiente de nós, sempre corrixíndonos e todo eso, e eso, sinceramente... A pesar das súas dificultades físicas. Eu vexo que todos os que estamos ali adoramos. Sí. Tedes que decir tamén o día que ensaiades, para que os ointes, se algún quere apuntarse, non? Faise querer, faise querer. ¿Qué sí. días ensayades? Bueno, normalmente ensayamos os... Os martes. Os martes. Y ahora a partir vamos, de empezar, de la tarde. Vamos a comenzar los domingos también. Sí. Y ahora, pues, vamos sí. a... ahora más, ¿no? Para... Claro. Para, hay que... para pulir más ainda. Correcto. Vou mirar a ver si son capaz de poñervos unha peza de música de Río Bot de ese novo, ese novo traballo que se titula en el Esquiral, Retello. Vamos a ver. A continuar o noso programiña, seguro que todos vostedes van a disfrutar con nosco, posto que xa vedes a música que poñemos é música recente, acaba de publicar o disco Quiral, o disco Río Bo, perdón, que se titula Quiral, acabamos de escoitar unha peza deles, Retello. Ese outro día estivemos falando sí, con eles, concretamente con Begoña, non? Sí, con Begoña Río. Falounos deste traballo tan interesante. Que un artista, van a participar no Festival Internacional do Mundo Celta en Ortigueira, concretamente. O concerto da banda xa fixeron este concerto no ano 2013 e volven a ser convidados este ano. Uh-huh. Están presentando o disco por varias zonas de Galicia, uh-huh, en Ortigueira, e van a facelo pois no mes de xullo, como cada ano que me parece que fai festivales, non? Bueno, daqui un bocadeño intentamos falar con Sabadell. Me parece que o Centro Galego Nós sí. tiña ganas de darnos información con respecto a varias sí. cousas. Farémolo con gusto. Tites información máis da entidade? Algún concurso, alguna cousa de... Non. Non hai concurso de cartas de tute? Xogos de... Agora non. Isto xa se fixo. Entregaronse os premios. Ah, vale. E agora estamos volcados na festa. Claro. Sí. E inmediatamente tamén estamos, xa temos contratada a orquesta, etcétera. de a verbena de San Juan, que o pouco tempo, sí, sí, correcto, diante da entidade. Sí, sí, sempre que vai moi relacionada tanto a festa de efectivamente, co festa efectivamente. Entonces, pues ahora estamos aí metidos de lleno en eso. Muy bien. Y a partir de aí, pues bueno, continuaremos, hai un programa anual, ¿vale? Sí, sí, donde, sí. Como vos estades perfectamente documentado no tema de premio de poesía e todo eso. Exactamente. Pois pues eso vais a fazer, pero a partir de as festas é cando e falta unha cousa, que hai que lle dar, hai que lle dar vento, como din el lío, como din os mariñeiros, a revista. Perdón. Fíjate, pois pues estaba eu aí como un pouco despistado, que lle dixen antes. Non traes un nombiño. Non traes apuntes. Non traes os apuntes. Efectivamente, vais a facer dúas revistas, a que se fai de Can Mercader, sí, ¿vale? Que esta vai salir inmediatamente, xa está na imprenta. Pero vai a entrar a imprenta a revista Lua, que, ¿no? Lua Nova, claro, ¿vale? Que dirixe Antonio Díaz, sí, ¿vale? Sí, sí, sí, sí. Y entonces, pues bueno... Que estará xa para festas dúas, non? Non, seguramente a unha non. Bueno, igual. Bueno. Pero estará outra que diríamos representa exclusivamente a, sí, a festa, os actos da festa, sí, as fotos, sí, sí, da festa, todo eso, ¿vale? Uh-huh. Y despois está tamén, pues eso, elevará Antonio tamén. ¿Eh? Muy bien. Muy bien. Seguirá dirigiendo, Antonio. Hombre, a persona con que te desconfianza y que además. Sí, porque como sabes, a pesar de que dimitiu por cuestiones personales, dimitiu, sí, da xunta directiva, pero bueno, es una persona de confianza. De confianza. É máis valía, de moita valía, que é un home pois que traballa, que traballa ben, que lle gusta traballar, etcétera. Entonces, o que non pode ser prescindir de xente así. Por lo tanto, vai seguir dirixindo a revista Antonio Díaz Fernández. Moi ben, pois felicitaremos a benvida de Lua Nova, leeremos con atención a revista das festas. Sí. Bueno, vamos a poñer un bocado de música e de seguida chamamos a Sabadell. Veña.